อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสักษาหรือการสนทนาธรรมะในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนธันวาคมและก็เป็นเสาร์สุดท้ายของปีพุทธศักราช2557แล้วค่ะเป็นวันเสาร์ที่27ธันวาคม2557นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน2ปีมะเมียค่ะซึ่งสำหรับการพบกันในเช้าวันเสาร์สุดท้ายนี้ก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพูดคุยแล้วก็เรียนถามจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพาน ก็วันนี้จะขอกราบนำจดหมายมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะก็อาจจะมีเริ่มด้วยคำถามของท่านผู้ใช้นามว่าสาวกของพระพุทธเจ้านะเจ้าค่ะก็ได้สำหรับท่านผู้ใช้นามว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาดังนี้เจ้าค่ะว่าตัวของท่านเองนั้นเนี่ยได้ศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมมานานสมควรทีเดียวตอนนี้ก็พอศึกษาธรรมะมากๆเข้าก็เลยรู้สึกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะทำใจโดยต้องพยายามทำใจให้ว่างจากการปรุงแต่งเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะเจ้าค่ะก็เลยเกิดความรู้สึกว่าไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วอ่ะชาตินี ้ เราต้องมาคอยแต่ดูใจอยู่ว่าจะหลงไปกับการปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยซึ่งก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะเจ้าค่ะแล้วท่านก็ยังเพียรทำอยู่อย่างนี้เจ้าค่ะตอนนี้ก็เลยรู้สึกเบื่อแล้วก็เลยมีเรื่องที่จะกราบนมัสการเรียนถามว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกับวนเวียนซ้ำซากอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นภาระที่จะต้องมาคอยดูแลคือคอยดูใจของตัวเองอยู่ตลอดเลยจะปล่อยใจไปก็ไม่ค่อยดูแลก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็เลยจะเกิดความเครียดขึ้นมาเจ้าค่ะกับสิ่งที่ต้องปรุงแต่งอีกก็เลยเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะว่าจะมีวิธีแก้อย่างไรในเรื่องนี้นะเจ้าค่ะและคนอื่นๆเนี่ยรวมทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านเบื่อหน่ายกับการที่ต้องมาคอยดูแลใจตัวเองบ้างหรือเปล่าแล้วแต่ละท่านเนี่ยแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะก็เลยกลับนมัสการเรียนถามมานะเจ้าค่ะ โอเค แล้วก็ถามด้วยว่าความรู้สึกของท่านผู้ถามเนี่ยเจ้าค่ะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับการที่ว่าจะต้องทนอยู่กับใจที่จะทิ้งก็ไม่ได้จะต้องคอยดูแลใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นภาระมากเลยก็เลยกราบนมัสการเรียนถามมาเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าเหมือนกับรำคาญนะเจ้าค่ะที่ต้องคอยใจตัวเอง ท่านผู้ถามที่นี้ใช้ชื่อว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือคุณแคทโลเคอลอันนี้คือมาจากทางเว็บไซต์ piothamma.com ของคุณที่ใช้อีเมลว่าแคทโลเคอลตรงนี ้เจ ้ าค่ะ ในระดับขั้นตอนที่พูดถึงในที่นี้ก็คือว่าพอเราศึกษาธรรมะมากขึ้นมีความที่เรียกว่าเข้าใจในระดับหนึ่งพอมีความเข้าใจแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ปรุงแต่งอ่ะไม่อยากปรุงแต่งแล้วเพราะมันปรุงแต่งแล้วมันจะไม่เกิดความทุกข ์อืมเจ้าค่ะ ก็เลยรู้สึกเบื่ออะไรที่จะต้องไปปรุงแต่งทั้งหมดในการที่เรารู้สึกเบื่อสิ่งที่เราจะต้องไปปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกรำคาญไปด้วย เจ้าค่ะ ทำไมฉันจะต้องมาทนอยู่กับเรื่องที่มันมีการเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งไปรำคาญไปแล้วก็รู้สึกว่าต้องมาทนในที่นี้คุณแคทโลเคอลก็เลยถามว่าแล้วพระสงฆ์เนี่ยที่เขาปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้ว เกิดความเบื่อตรงนี้เป็นอย่างนี้ไหมแล้วจะทำยังไง เจ้าค่ะ เรามาทำความเข้าใจทีละลำดับขั้นนะคุณอาจารย์ลำดับแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องคำว่าทำใจซะก่อนนะทำใจนี่ไม่ใช่ยาแก้ปวดนะแต่หมายถึงการความเข้าใจเรื่องของความทุกข์คุณเดินใจพระพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจศัพท์ที่พระองค์ใช้คือทำความกำหนดรู้กำหนดรู้เรื่องทุกข์นะนี่เป็นกันเทศกันแรกที่เทศไว้เลยที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันท่องให้ขึ้นใจเลยว่าความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ความทุกข์นะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้คือทำความเข้าใ ถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องบ้านเรือนเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งของเรื่องอาหารที่เรากินเรื่องชีวิตของเราเรื่องทุกอย่างที่เราเจอกันเนี่ยพูดง่ายๆคือเข้าใจเรื่องขันธ์ 5เนี่ยนะเราก็จะทําความเข้าใจได้ถูกต้องเลยอันนี้คือทําความถูกต้องให้เกิดขึ้นแล้วทีนี้พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยความอยากมันก็จะลดลงไปลดลงไปลดลงไปใช่ไหมมันก็จะทําให้เรารู้สึกเบื่อนะเบื่อในที่นี้ไม่ใช่ว่าเบื่อเซ็งคุณใจมันไม่เหมือนกันเราต้องดูให้ดีๆเพราะว่า2ทางที่มันจะแยกกันไปตรงเนี้ยมันอยู่ที่ว่าจิตเรามีสมาธิหรือไม่ถ้าบอกว่าจิตเรามีสมาธิอยู่แต่เป็นมิจฉาสมาธิมีทิฏฐิอยู่แต่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันอาจจะแยกไปทางเบื่อเซ็งแต่ซึ่งเบื่อเซ็งนี่ไม่เหมือนกับเบื่อหน่ายโดยสิ้นเชิงแตกต่างกันมากเบื่อเซ็งเนี่ยคือลักษณะว่าโอ้ฉันเบื่อสิ่งเนี้ยฉันไม่อยากยุ่งไม่อยากเอารําคาญเราก็ไปยึดสิ่งใหม่อันนี้คือลักษณะเบื่อเซ็งแต่คําว่าเบื่อหน่ายนะคำที่พระพุทธเจ้าใช้ตรงนี้คือคำว่านิพพิทาคือความหน่ายนิพพิทาคือความหน่ายเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าพอเบื่อหน่ายใช่ไหมหน่ายนะแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่ไปยึดสิ่งใหม่นะคือหน่ายแล้วจะปล่อยวางหน่ายแล้วจะปล่อยวางแล้วไม่ได้ยึดสิ่งใหม่นะเบื่อเซ็งก็วางเหมือนกันรำคาญเหมือนกันก็ไม่อยากเอาสิ่งนี้แต่ไปยึดสิ่งใหม่ทีนี้เบื่อหน่ายนะความหน่ายคือนิพพิทาเนี่ยวางแล้วไม่ไปยึดสิ่งใหม่อันนี้มันต่างกันตรงนี้แล้วเรื่องของความหน่ายกับความเซ็งนะมันจะใช้คำนี้หลีกเลี่ยงคำที่มันจะใช้แล้วมันจะสับสนนะคือคำว่าเบื่อในเช่นคำว่าเซ็งเนี่ยเหตุของมันเกิดจากการที่มีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสมาธิสมาธิมีอยู่ไหมมีอยู่แต่คุณถึงเห็นตามจริงได้แต่ว่ามันยังไปยึดสิ่งใหม่อยู่มันก็ยังไม่ใช่สัมมาสมาธิที่ถูกต้องนะเหตุของมันก็คือสมาธิที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้านายนะนิพพิทาคือความนายเหตุของมันคือสมาธิที่ถูกต้องเป็นผลของสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเราจะมีสัมมาสมาธิได้มีสัมมาสมาธิแล้วคุณจะมีความนายได้นายแล้วคุณจะวางได้และผลที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกันด้วยในลำดับที่3ความแตกต่างกันระหว่างความเซ็งผลที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็จะไม่รับผิดชอบการงานทิ้งไปนะไม่สนใจปล่อยทิ้งปล่อยปละละเลยนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นของความเซ็งแต่ความนายผลที่จะเกิดขึ้นก็คือรับผิดชอบด้วยการปล่อยวางได้ถ้าเขาทำงานที่ไม่ชอบเขาก็ทำได้เขาทำงานที่ชอบเขาก็ไม่ลุ่มหลงแต่เขาทำงานที่ไม่น่าพอใจอยู่กับคนที่ไม่น่าพอใจเขาก็มีสติตั้งมั่นได้มันจะต่างกันนะต่างที่เหตุด้วยต่างที่ตัวมันด้วยต่างที่ผลด้วย นะตัวมันทั้งเหตุและผลนะเจ้าคะ ใช่ตัวของมันเองเนี่ยความเซ็งเนี่ยนะมันก็มีสภาพที่รุ่มร้อนเร่าร้อนทำให้เรารู้สึกรำคาญน่าเบื่อแบบว่าไม่เอาธุระนั่นคือความเซ็งจะเป็นลักษณะนี้ตัวมันเป็นอย่างนั้นแต่ตัวของเจ้าความหน่ายมันจะเป็นลักษณะเย็นลักษณะนิ่มลักษณะที่นุ่มลักษณะที่อ่อนเหมาะมันแตกต่างกันจิตใจของคนที่มีความเซ็งมันก็จะแข็งกระด้างก้าวร้าวนะพูดไม่ฟังยกตนข่มท่านโอ้อวดมีมายาไปทางนู้นไปส่วนจิตใจของคนที่มีความหน่ายแต่จะเป็นจิตใจที่อ่อนนุ่มอ่อนเหมาะเป็นจิตใจที่ถ้าพูดถึงก็คือเป็นดินที่มันนุ่มสามารถปั้นขึ้นเป็นรูปหม้อได้ เจ้าค่ะ แต่เพราะฉะนั้นถามว่าลักษณะที่เราทำความเข้าใจแล้วทำความเข้าใจแล้วนะแต่ทำความเข้าใจเรื่องขันห้าแล้วทำไมเราถึงรู้สึกเบื่อเซ็งนั่นก็เพราะว่าเรายังทำความเข้าใจได้ไม่ครบถ้วนทุกประเด็นนะอย่างเรื่องทำความเข้าใจเรื่องขันห้าเนี่ยก็คือทำความเข้าใจว่ามันมีความไม่เที่ยงนะเราเห็นความไม่เที่ยงแล้วถูกไหมในคำนำของคุณแคทโลคอลเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยมีขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงอันนี้แสดงว่าคุณอยู่ในทางแล้วอยู่ในทางของความเป็นโสดาบันในทางที่จะเข้าถึงกระแสแต่นี้ในทางเนี้ยมันก็มีช่องที่มันจะดึงไปได้มารหรือว่ากิเลสเนี่ยบางทีมันก็ได้ช่องตรงนั้นได้ช่องตรงนี้แต่เราไปเจอความสุขจากความสงบปุ๊บมันก็เอาตัณหาไปทาให้ไว้เราก็อยากตรงนั้นไอ้ตรงอยากนี่แหละทำให้เรามีปัญหาแต่ถ้าเราอยากที่จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแบบนั้นอยากที่จะไม่ปรุงแต่งการไม่ปรุงแต่งเป็นสิ่งดีนะแต่ถ้าคุณอยากในนั้นนั่นเป็นกับดักกับดักของความอยากเพราะฉะนั้นพอเรามีกับดักตรงนี้ติดกับดักของมารปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเริ่มมีความเซ็ง ก็ฉันอยากได้ตรงนั้นแต่ฉันไม่ได้ฉันมาอยู่ตรงนี้มันก็เริ่มแบบเร่าร้อนรุ่มร้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องวางนี่เป็นการเทศกันแรกอีกเหมือนกันเรื่องตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละเป็นสิ่งที่ควรละแล้วเราจะรู้ได้ไงเหรอว่าฉันทําความเพียรปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยมันไม่เป็นตัณหามันต่างกันมากคุณเตือนใจระหว่างคุณมีความอยากคือตัณหาความทะยานอยากในการที่จะบรรลุทําให้ได้ฉันจะต้องบรรลุธรรมให้ได้ชาตินี้ฉันจะต้องแตะโสดาบันฉันจะต้องเป็นอริยบุคคลเนี่ยมันยากมากเนี่ยมันไม่ได้หรอก เพราะอยากจะนิพพานแล้วไม่อยากจะเกิดอีกแล้ว ใช่ความอยากตรงนี้ชื่อว่าคุณขุดหลุมให้ตัวเองแต่คุณมาวัดคุณได้สมาธิไม่ได้อยู่แต่ขุดหลุมไว้แต่ตัวเองตกลงไปก็ไปต่อไม่ได้เพราะมันหลุมความอยากกลับมาบ้านเราต้องการจะทำงานอะไรต่างฉันก็อยู่ขวนขวายได้ของฉันเขายังเอางานมาให้เยอะแยะอะไรต่างมันก็ขุดหลุมที่สองอีกมีความที่ไม่พอใจเกิดขึ้นไม่อยากได้เพราะฉะนั้นความอยากเราต้องละความอยากเราต้องละประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติว่าคนที่ไม่มีความอยากในการทํางานใช่ไหมไม่มีความอยากในที่นี้หมายอาตมาหมายถึงตัณหานะคุณตาใ จค่ะ คุณทํางานชนิดที่เรียกว่ามีความหน่ายคุณทํางานชนิดที่เรียกว่ามีความเข้าใจแต่คุณจะทํางานด้วยความกระตือรือร้นมากเลยมันฟังเหมือนกับตรงกันข้ามกันนะคุณเดินใจเอาใหม่นะคนที่ทํางานด้วยความหน่ายหน่ายนี่คืออยู่ในใจนะหน่ายอยู่ในใจนะจิตใจเขาไม่ได้ยึดถือในสิ่งใดๆคนที่ทํางานด้วยการที่ไม่มีตัณหารู้สิ่งที่ควรทํารู้ว่าสิ่งนี้ควรทําก็ทําทําอะไรทําด้วยความขยันขันแข็งรู้ว่าสิ่งนี้ควรละก่อนละในการที่สมมติมีเรื่องนี้นี่ในที่ทํางานก็จะด่าจะว่าเอาสิ่งที่ควรละในที่นี้ก็คือไม่ด่าตอบไม่ว่าตอบใช่ไหมควรละคือการด่าตอบว่าตอบควรละสิ่งที่ควรทําก็คืออดทนไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตเราก็ทําสิ่งนั้นเรายิ่งจะขยันเพราะว่าความขยันเป็นสิ่งดีความขยันเอาไปใช้ตรงไหนมันดีตลอดแต่ความขี้เกียจความคิดปองร้ายมันไม่ดีเราจะละตรงนั้นได้แล้วพอละตรงที่ความคิดปองร้ายความขี้เกียจมันไม่ดีเราละได้แล้วเราทําสิ่งที่ดีคือความขยันขันแข็งคุณอยู่ตรงไหนคุณทําตรงนั้นไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันก็ออกไปได้สิ่งที่ดีมันก็ทําขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสมมติคุณอยู่ในที่ทํางานที่มันไม่ดีไม่น่าพอใจเรายิ่งจะขยันแต่ถ้าคนที่มีจิตใจคือความหน่ายอยู่ในใจจิตใจคือไม่มีตัณหาอยู่ในใจตัณหามันละลงไปได้และเช่นเดียวกันคนที่มาวัดปฏิบัติธรรมแต่ถ้ามีตัณหาอยู่ในใจมีความอยากอยู่ในใจเวลาที่ได้สมาธิก็ลุ่มหลงเพลิดเพลินไปแช่อยู่ในนั้นยิ้มคนเดียวสบายใจใครด่าใครว่าก็ไม่มีปัญหาล่ะแต่พอไม่ได้สมาธิอย่างตัวเองต้องการนะตัวเองอยากใช่ไหมมันก็เริ่มเครียดเริ่มหงุดหงิดนะก็ถามนั่นถามนี่ลงกับครูบาอาจารย์เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บ้างไปเรื่องหมายไปอีก เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่อยากอย่างในที่นี้คือตัณหานะคือเราไม่ได้มีตัณหาในการที่เราต้องปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ได้เรามีความนายนั่นคือความนิพพิทาเนี่ยอยู่ในใจเนี่ยคุณปฏิบัติทำไปคุณได้สมาธิก็ไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินในสิ่งเดียนเห็นโทษของสมาธิอยู่ในสมาธิมีโทษคือความที่มันดับไปได้น ะ ถ้าเราไม่ได้สมาธิแล้วเราก็ไม่ขยักขยั่งเกลียดชังไม่พอใจเห็นความไม่เที่ยงว่าเออมันได้ก็มีมันไม่ได้ก็มีจิตใจก็ยังสบายอยู ่อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นวิธีการในคําถามของคุณแคทโลโก้ที่ว่าเราจะทํายังไงเนี่ยที่เราจะเหมือนกับต้องทนอยู่กับสิ่งนั้นวิธีการก็คือสิ่งไหนเป็นทุกข์เนี่ยอย่าเอามาเป็นของเรามันมาเป็นของเราโดยอัตโนมัติตอนที่เรามีตัณหาถ้าเราอยากที่จะได้ความสุขเช่นในที่นี้คือความสุขจากสมาธิอยากที่จะได้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเช่นรูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์ฉันไม่อยากทําอะไรแล้วไอ้การไม่อยากทําอะไรแล้วนั่นก็คืออยากที่จะไม่ต้องทําอะไร เจ้าค่ะ พอเราอยากที่จะไม่ต้องทําอะไรนั่นแหละคือการที่เราเอาความไม่ต้องทําอะไรเนี่ยมาเป็นทุกข์ของเราเข้าใจนะเราอยากที่จะไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมก็คือคุณเอาความไม่ต้องทําอะไรเนี่ยมาเป็นทุกข์ของคุณเพราะคุณอยากตรงนั้น เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราทําไงไม่ให้อยากล่ะเราก็ให้เห็นตามที่เป็นจริงเราก็เข้าใจว่าความไม่ต้องทําอะไรเนี่ยความที่ไม่ต้องปรุงแต่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยึดถือไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนคุณเตือนใจว่าคนที่อยากในวิภพเนี่ยก็ยังไม่หลุดพ้นไปจากภพได้อยากในวิภพก็คือวิภวตัณหานั่นแหละอยากในวิภพก็คืออยากในสิ่งที่มันไม่มีไม่เป็น เจ้าค ่ ะ เช่นคุณไม่อยากที่จะเป็นคฤหัสถ์อยากที่จะเป็นนักบวชอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ถ้าคุณไม่อยากที่จะเป็นคฤหัสถ์ไม่อยากที่จะต้องมาปรุงแต่งไม่อยากที่จะทํางานมากก็คืออยากที่จะ ไม่เป็นคฤหัสถ์อยากที่จะไม่ปรุงแต่งอยากที่จะไม่ต้องทํางานมากก็เอาความไม่เป็นคฤหัสถ์เอาความที่ไม่ต้องปรุงแต่งเอาความที่ไม่ต้องทํางานมากเนี่ยมาเป็นทุกข์ของตัวเอง เหมือนกับสร้างทุกข์ให้ตัวเองอ่ะนะเจ ้ า ใช่อันนี้คือลักษณะของวิภวตัณหาซึ่งมันเราต้องสองทางนี่คือความฉลาดแยบคายของกิเลสตัณหานะเราคิดว่าเราไม่ไปเอาทางที่จะต้องเอามันนะมันก็ยังไปติดทางที่จะอยากไม่ต้องเอามันมันทั้งสองทาง มัน ก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าเราต้องฉลาดทั้งสองมุมไม่ใช่ฉลาดด้านเดียวเนี่ยเราฉลาดสองมุมก็คือว่าฉลาดทั้งที่จะเอาเราไม่เอาแล้วใช่ไหมไอ้ที่จะไม่เอาเราก็ไม่เอาอันนั้นด้วยเข้าใจไหมคือไม่เอาทั้งตัณหาและวิภวตัณหา เจ้าค่ะ คือถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกตรงนี้เราก็จะไม่ทราบล่ะแต่ท่านได้บอกไว ้เจ้าค่ะ อ ันนี้ก็เป็นเรื่องของที่พระอาจารย์ได้ชี้แนะสำหรับท่านที่ถามคือท่านแคทโลโก้นะเจ้าค่ะทีนี้คุณแคทโลโก้ถามอีกนิดนึงเจ้าค่ะว่าแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านเบื่อหน่ายบ้างหรือไม่เจ้าค่ะ ก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันพระสงฆ์ก็มีปัญหาตรงนี้ว่าบางทีนั่งสมาธิไปโอ้ยมันขี้เกียจไม่อยากจะทำอะไรอย่างอื่นเลยข้าวก็ไม่ออกมากินข้อวัดก็ไม่ออกมาทำนะมันก็เป็นลักษณะก็แก้ลักษณะนี้เหมือนกัน เจ้าค่ะก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนหรือว่าทรงชี้แนะว่าต้องหน่ายแล้วก็หน่ายในทางที่ถูกด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องประเด็นก็คือว่าถ้าเราทำถูกเนี่ยไอ้ความเบื่อเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่เบื่อ เจ้าค่ะ มันจะหน่ายไม่ใช่เบื่อเซ็งลักษณะว่าขี้เกียจอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามีความหน่ายคือการปล่อยวางนะถ้าจากความหน่ายไปก็จะเป็นการปล่อยวางซึ่งธรรมชาติของมันก็ต่างกันอย่างที่พูดไปนะแล้วก็เวลาที่เราเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เบื่ออย่างนั้นแต่ว่าเห็นตามที่เป็นจริงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องดำรงไว้ก็คือสตินั่นเองเนาะ เจ้าค่ะก็ต้องมีสติตลอดเวลานะเจ้าค่ะ ใช่ ในการที่จะแม้แต่จะรักษาศีลหรือว่ามาปฏิบัติธรรมก็ยังต้องมีสติรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ป่ะ ไม่ให้เกิดความหลงไปไม่ว่าจะการปฏิบัติธรรมสมาธิหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ใช่ใช ่ก็ต้องรู้ว่ามันบางทีก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะเข้าสมาธิง่ายบ้างบางทีก็ไม่ค่อยได้หรือจิตใจวุ่นวายอันนี้ก็ให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาซะทำใจให้สบายถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือถ้าเราทำใจกับสิ่งที่เรามีได้แล้วเราก็ทำใจกับสิ่งที่เราไม่ต้องการมีให้ได้ด้วยทั้งสองด้านอันนี้คือมุมที่เรามาต้องการพูดถึงมันก็เลยจะมาเป็นคำตอบของท่านผู้ถามอีกท่านหนึ่งจากนิวซีแลนด์ เจ้าค่ะสำหรับท่านที่ถามมาจากนิวซีแลนด์นี้นะเจ้าค่ะก็ได้ถามมาดังนี้เจ้าค่ะคุณ BP นะเจ้าค่ะถามมาว่ากรุณาช่วยชี้แนะนำด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะทำให้หลุดพ้นจากความกลัวแล้วก็วิตกกังวลเพราะว่าสามีเนี่ยป่วยมากและหมอก็บอกให้ทำใจทางคุณ BP ก็กลัวอนาคตมากเลยเพราะว่าอยู่ที่นิวซีแลนด์ก็อยู่ตัวคนเดียวคือไม่มีญาติเลยก็เลยกราบนมัสการเรียนถามมาเจ้าค่ะว่าควรจะทำยังไงดีเจ้าค่ะคือควรจะวางจิตใจอย่างไรจะได้มีสติแล้วก็มีความรู้คือรู้ตัวแล้วก็พ้นจากความกังวลตรงนี้เจ้าค่ะ นี่แหละคือประเด็นคุณเตือนใจนะอันแรกของคุณแคทโลโก้เนี่ยก็คือทำใจได้แล้วนะอยากจะปล่อยวางแม้แต่มันก็รู้สึกรำคาญกับตรงนั้นตรงนี้ที่เรายังต้องมีภาระหน้าที่อยู่ใช่ไหม เจ้าค่ะ อันนี้อีกคนหนึ่งทำใจยังไม่ได้ยังปล่อยวางไม่ได้ยังจะต้องมีอยู่เนี่ยมันก็คำถามว่าอีกคนหนึ่งก็เป็นคำตอบของคนนี้เพราะฉะนั้นทำไงถึงทำใจได้ล่ะเนี่ยคุณแคทโลโก้เนี่ยเขาทำยังไงเขาถึงทำใจได้เขามีความเข้าใจได้อย่างที่คุณใจพูดเมื่อสักครู่นั่นแหละว่าเราต้องทำความเข้าใจว่าคนเราเนี่ยมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยทุกอย่างแหละมีความตายเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาแต่คำว่าธรรมดาเนี่ยหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นได้นะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความแก่เกิดขึ้นได้มีความตายเกิดขึ้นได้แต่พูดอย่างเงี้ยมันจะไปเข้าใจได้ไงเพราะมันถึงล่วงเลยมาถึงจนป่านนี้แล้ว เจ้าค่ะ เห็นไหมมันต้องวางตั้งแต่ตอนแรกๆนั่นคือตั้งแต่ตอนแรกๆที่เราถูกตัณหารัดรึงอยู่นี่แต่มันยังไม่ได้รู้สึกเป็นความทุกข์มากเท่าไหร่แต่มันเป็นความทุกข์นะพระพุทธเจ้าบอกอันนี้คือความทุกข์แล้วแต่เรายังไม่รู้สึกว่าเป็นความทุกข์มากเท่าไหร่เรายังรู้สึกว่าเป็นความสุขอยู่ในตรงที่เรารู้สึกว่าเป็นความสุขในสภาวะที่มันมีความทุกข์เนี่ยอันนี้คือโมหะเข้าครอบงำโมหะเข้าครอบงำคือเราก็ยังมองไม่เห็นใช่ไหมทีนี้พอความจริงเริ่มปรากฏค ความจริงเริ่มปรากฏคือความแก่ความตายเริ่มมาถึงโอ้จะตายแล้วอีกไม่กี่วันแก่แล้วเนี่ยแล้วก็เห็นสภาพนี้อย่างชัดเจนความจริงเริ่มปรากฏแล้วเนี่ยโมหะมันก็คลายไปถูกไหมพอความจริงเริ่มปรากฏสิ่งที่เข้ามาแทนที่เนื่องเพราะมันมีเชื้อของมันแล้วคืออวิชชาเนี่ยมันมีพิษของมันอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่จะปรากฏต่อมาก็คือความโกรธความไม่พอใจนะซึ่งมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของความไม่พอใจนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งหรือบางทีอาจจะมาออกมาเป็นรูปแบบของความกังวลใจความกลัวความวิตกกังวลออกมาเป็นโรคเครียดนะหมอเขาก็ตั้งชื่อโรคแบบนี้เป็นแบบต่างๆนะมียาออกมาไอ้ไว้ควบคุมความเครียดนะการจัดการความโกรธอะไรก็ว่าไปตามเรื่องของนักจิตวิทยาเขาแต่ทีนี้เรื่องตรงนี้แก้ที่ตรงจิตของเราได้วิธีการคือทำความเข้าใจแล้วทำความเข้าใจให้เข้าใจได้จิตคุณก็ต้องมีสมาธิมีกำลังแต่ว่าจิตจะมีสมาธิมีกำลังได้ไงเพราะว่ามันมีความเครียดความวิตกกังวลจ่ออยู่ต่อหน้าจะทำจิตให้เป็นสมาธิมันยากมากเลยนะเราฉวยโอกาสเลยคุณเตือนใจในตอนนี้สำหรับคุณ BP ที่ถามมาจากนิวซีแลนด์เนี่ยเราฉวยโอกาสในการที่เราเห็นความป่วยความที่จะเจ็บไข้แต่ของคนใกล้ตัวของเราเนี่ยนะให้เห็นถึงความที่โอ้ร่างกายธรรมดาก็มีความเป็นอย่างนี้นะจะไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้พุทธเจ้าบอกคุณเดชใจบอกว่าถ้าเรายึดถือในร่างกายเนี่ยสมมติเรายึดถือในกายของใครของสามีของคนใกล้ตัวของลูกคุณยึดถือในกายนี้ไปดียังไงยึดถือมันไม่น่าจะดีนะมันยังดีกว่ายึดถือจิตยังดีกว่ายึดถือจิตเพราะว่าจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตลอดวันแต่ว่ากายเนี่ยถ้าเรายึดถือแล้วเนี่ยมันยังแก่มันยังแตกทำลายได้พอมันแก่มันแตกทำลายได้แล้วเราจะเบื่อหน่ายได้บ้างนี่คือประเด็นพอเราเห็นความแก่ความแตกทำลายของกายนี้เราจะเบื่อหน่ายได้บ้างว่าโอ้ยมันไม่สามารถที่จะมายึดถือเป็นสาระแก่นสารอะไรได้เลยความเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นความสลดสังเวชเป็นความสลดสังเวชจากอะไรจากความทุกข์นี่แหละที่ทำให้เห็นธรรมมีทุกข์มันดีกว่าแล้วเพราะมันจะเห็นธรรมเราเห็นธรรมไปเลยอาศัยความทุกข์นี้ทำให้เราเห็นธรรมะซะมันอาจจะเสียใจบ้างอาจจะเจ็บปวดบ้างอันนี้เป็นผลของความที่เรายึดถือมันตั้งแต่แรกแล้วก็รับไปซะก ็ จะหมายคือบางทีเรายึดถือมันตั้งแต่แรกแล้วอ่ะเรากำหนักเกลือกลัวพัวพันแล้วตอนนี้คุณจะทุกข์ใจก็ธรรมดานะก็ธรรมดาอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันคือหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นแน่ล่ะแต่ในความทุกข์ใจของคุณตรงนี้ใช้ให้เกิดประโยชน์ซะเพราะว่าตรงนี้คือความสลดสังเวชนะความสลดสังเวชเนี่ยมันทำให้เห็นธรรมะเพราะเราเห็นธรรมะแจ่มแจ่มชัดชัดแจ้งเลยว่าเราจะมายึดถืออันนี้มันแตกทำลายไปต่อหน้าต่อตาเราเห็นธรรมะได ้คือยึดถือไม่ได้เลย ยึดถือไม่ได้เลย ถูกต้อง ไม่มีอะไรในโลกนี้เลยที่ถ้าเมื่อเราไปยึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าถามพระดูเฮ้ยมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไหมเนาะในโลกนี้ลองคิดดูนะลองคิดดูคืนนี้ไปลองคิดดูนะว่าถ้าเมื่อเราเข้าไปยึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้แต่ธรรมะนั้นพอได้อ่านข้อความตรงนี้ของพระพุทธเจ้ามีอยู่หรือไม่เนาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อเราเข้าไปยึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้คิดอยู่ต้องนานนะคิดอยู่ตรงไหนว่ามีไหมเนาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อเราเข้าไปยึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้คิด3วัน4วัน5วัน7วันก็แล้วเนี่ยคิดไม่ออกไม่มีหาไม่เจอ เจ้าค่ะ นะคำตอบของพระพุทธเจ้าก็ตรงกันตรงที่ว่าไม่มีเลยไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เลยที่เมื่อเราเข้าไปยึดถือแล้วจะเป็นผู้ที่หาโทษไม่ได้ไม่มีแต่เราจะเข้าไปยึดถือครอบครัวหรือเพื่อนโอ้ฉันอยู่คนเดียวแต่ฉันไม่มีเพื่อนเลยจะยึดเพื่อนเป็นที่พึ่งโอ้ยมันยึดไม่ได้หรอกเนี่ยมันก็จะต้องแตกดับไปเหมือนอย่างสามีนี่แหละแต่เพราะนั้นเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งล่ะจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าสอนว่าไงเอาสอนให้พึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งธรรมะอะไรที่เราจะพึ่งได้ในตอนนี้สติเราพึ่งได้แต่การที่เราเห็นความไม่เที่ยงตรงนั้นณตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเราสามารถใช้ตรงนี้เป็นธรรมะได้เมื่อไรจะเจ็บปวดบ้างอันนี้มันก็ธรรมดาเพราะว่าพิษมันเกิดขึ้นแล้วนะมันก็บวมมันก็เจ็บมันก็ธรรมดาก็อดทนเอาอดทนเอาแต่ว่าในการอดทนการเจ็บตรงนี้มันคุ้มยังไงเพราะเราเห็นธรรมะนั่นเองนะเราเห็นธรรมะแบบนี้นะแล้วเราก็ให้ความเข้าใจเลยแหละว่าแม้แต่ญาติพี่น้องอะไรต่างๆที่เราไม่มีเนี่ยยังไงมันก็มีก็พึ่งไม่ได้อยู่ดีนะพระพุทธเจ้าก็ยังพูดถึงว่าถ้าเราต้องการมีญาติมีอะไรเงี้ยนะความคุ้นเคยนี่แหละเป็นญาติกันอย่างยิ่งไอ้คนพี่น้องที่คลานตามกันมาบางทีพึ่งไม่ได้ด้วยซ้ำนะแต่เพื่อนเราแต่คนที่เรามีความคุ้นเคยกันอาจจะช่วยเหลือเราในเวลาที่มีความทุกข์ความยาก ถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้เพื่อนแบบนี้ควรคบไว้เป็นเพื่อนดีสิ่งที่เราสามารถช่วยเราในยามทุกยามยากเนี่ยอย่างคุณเตือนใจกับอาตมาเนี่ยก็มานั่งจัดรายการกันทุกวันทุกวันเนี่ยนะสัปดาห์หนึ่งก็มี2ครั้งเสาร์อาทิตย์กับคุณเตือนใจก็เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ท่านผู้ฟังแล้วเราก็ยังอยู่ที่นี่แหละเป็นกําลังใจให้เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็อดทนเอานะให้เห็นความจริงในความทุกข์ที่เราเผชิญนี้อยู่นะให้ต่อสู้มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งให้ได้เป็นสิ่งที่เมื่อมีกิเลสตัณหาอวิชชาอะไรมันท่วมทับถาถมเราไม่หนีเราไม่หนีเราตั้งมั่นอยู่ที่นี่เป็นกำลังใจให ้คือเราต้องทำใจสู้อยู่ตลอดเวลานะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะสำหรับคุณ BP จากนิวซีแลนด์นี่โยมคิดว่าตอนนี้กำลังกลัวอนาคตอะเจ้าค่ะบอกไม่มีญาติเลยอยู่ตัวคนเดียวดังนั้นคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็คือต้องพึ่งตนพึ่งธรรมถูกไหมเจ ้ าค่ะย ึ ดพระพุทธองค์นี่แหละเป็นที่ตั้งแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ต้องดำรงชีวิตอยู่ต่อไปเพราะชีวิตใจให้สบายถูกไหมเจ้าค่ะแล้วก็เห็นสิ่งที่เป็นจริงแท้แน่นอนของโลกก็คือทุกอย่างมันไม่เที่ยงแล้วก็แตกดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นแม้ว่าคุณ BP เองจะถ้าหากว่าไม่มีสามีอยู่ตัวคนเดียวนี่ก็ต้องคิดว่าต้องสามารถอยู่ได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสติจนกว่าจะถึงการเวลาของตัวเองถูกไหมเจ้าคะ ใช่ป่ะ เจ้าค ่ ะ อนาคตเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะอนาคตไม่มีแต่ถ้าเราว่าคิดว่าอนาคตจะมีเราก็จะกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นหรือจะเป็นอย่างนี้คิดไปเลยว่าอนาคตไม่ต้องมีไม่มีอนาคตหรอกในประเทศนี้ตัวมาเองไม่มีอนาคตมันไม่มีใครมีอนาคตแต่คุณสนใจเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่เราจะไปคาดหวังไม่ได ้ คิดไปเลยว่าไม่ต้องมีแต่ไม่มีอนาคตก็ไม่ต้องกังวลอะไรเอาปัจจุบันนี่แหละให้เห็นความที่มันเป็นความจริงในปัจจุบันนั่นเอง ก็คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถูกไหมเจ้าค่ะ โดยการมีสตินั่นเองเจริญปาน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะจากการชี้แจงแล้วก็สักกชาเป็นกำลังใจให้กับทั้งท่านผู้ถามท่านแรกคือคุณแคทโลโคแล้วก็ทางคุณผู้ใช้นามว่า BP จากนิวซีแลนด์นี่โยมก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกได้เมตตาที่จะสักการะหรือว่าพูดคุยมาต่อปัญหาของคุณแท็กโลโคและคุณ BP นั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นกำลังใจแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านที่อาจจะมีปัญหาการทำจิตใจคล้ายๆกันนะคะเวลาในรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนธันวาคมหมดลงแล้วค่ะและพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของปี2557เราจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสักการะนะคะสำหรับเช้าวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เต็มผ่าน สาธุเจ้าค่ะ